Hai de mine, ai cântat, eu am jucat, domne, faina mai de strad, măi, da, eu trebuie să vă mai bat din gură, omnez. Nu, fiți atenți, și-o luat onorul meu trabant, și-o luat un trabant de la veci, vai de steaua lui, și s-a dus la târg într-o zi și îl vede pe Ghiță când se întorcea spre casă, că trăge vaca după el, avea de mers cam vreo 20 de kilometri din Ileanda până în Lozna, la el în sat, adică la mine în sat, adică la noi în sat. Și-l vede, oprește trăbantul, zice, ce faci, bă, Ghiță, bă, nu vii cătă acasă, uite, eu te duc cu mașina, dar cu vaca, ce faci dacă... Mă, zice, n-am putut să o vând, o duc înapoi acasă, dar leag-o, mă, de trabant pe vacă. Cum mă s-o leg, mă, de trabant, că trabant îmi e o zboră, mă, nu altceva. Mă, leag-o de trabant de bara din spate, că fuge vaca. Mă, zmoare, mă, că asta fuge tare, are 80 km pe oră, mă, pe bord. Mă, leag-o dacă spui, bine, ți-o leg. Mă, și pornește onorul așa în trombă, 20 vaca, dig-ding, după ei. Mai e mine, mă, ce vaca ai tu, ne stai că calc eu mașina, mă, 40, tic-din, vaca fugea după ei de rupe. Mă, vaca asta e ceva de n-am văzut în viața mea. 80 bagă până în blană, vaca mă nu mai putea. Era cu limba scoasă așa într-o parte, în partea stângă așa. Zice, ia mă, Ghiță, mă, zmoare vaca, scoate limba. Nu moare, mă, semnalizează, vrea să-i depășească. Calc-o.